Det var hovedsageligt Fyn, der måtte tage skraldet i dag, da et voldsomt uvejr ramte landet. Der var skybrud flere steder på øen i eftermiddag, og ud af de alt 50 anmeldelser, Falck har modtaget i dag, var der kun én uden for Fyn. Det er hovedsageligt kældre, der står i vand. Regnen ramte kun den nordligste del af Sjælland her til aften, og hovedstaden gik dermed fri for regn i denne omgang. I nat stedvis tåge og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader, og det er altså begyndelsen til lidt af et vejrskifte. I morgen nemlig mest skyet og byer mange steder, og temperaturerne er ret beskedne i forhold til, hvad vi efterhånden er vant til, nemlig mellem 15 og 20 grader. I løbet af dagen skulle solen dog kigge frem. Således nyhederne for nu. Jeg er tilbage med flere om en lille time. Nu har vi fået en gæst i studiet, nemlig Ralf Christensen, ja. Som er, du vil musikanmelder på Information. Men du har også holdt foredrag om oprørsmusik på Hovedbiblioteket, faktisk i sidste uge, tror jeg. Ja, det var da jeg blev opmærksom på, at der overhovedet var noget, der hedder oprørsmusik. Altså, man kender jo godt begrebet, men du har faktisk sat dig grundigt ind i emnet. Og oprørsmusik, altså i sidste time hørte vi numre som Billie Holiday, Strange Fruit, James Brown, Say It Loud. I'm back, I'm black, and I'm proud. Yes, og The Specials Ghost Town. Det var en ret funky call and response i gang i der. Ja, det er meget fedt. Men du ved, der er simpelthen et link imellem de her sange, og det er det, du skal fortælle om nu. Så måske, jeg kan selvfølgelig lige præsentere det lidt mere, fordi man kender dig måske også, der vil jeg alligevel godt have lov at sige noget om konkurrenten P6, det er jo Danmarks Radios, der laver du noget, der hedder Album, sammen med en af vores værter, Christian Letts, hvor I dissekerer forskellige store rockalbums. Og så har du desuden instrueret to dokumentarfilm, nemlig Good Copy, Bad Copy fra 2007, som vist handler om noget med copyright. Det er en film om ophavsret, ja. Det er det. Og så Pockets of Resistance fra 2011, som måske handler lidt om det, vi skal snakke om nu. Ja, det gør det delvist. Det handler om det, man kan kalde kreativ aktivisme. Ikke? Altså det at operere et felt mellem kunst og en eller anden form for politisk eller social stillingtagen. Og det er jo også, hvad det her musik gør, kan man sige. Det meste er det i hvert fald. Lad os da prøve at definere, hvis man kan starte så bredt, hvad er oprørsmusik? Ja, hvad er oprørsmusik? Altså, det er jo virkelig også bare et andet ord for politisk musik, ikke? Altså, det er jo musik, der på en eller anden måde enten bidrager til, kaster benzin på bålet, eller kommenterer på en igangværende, verserende politisk sag af den ene eller anden art. Og i mange tilfælde er det jo så i forbindelse med optøjer, eller det sted oprør, ikke? Som vi så i forbindelse med det arabiske forår, for eksempel. Ikke? Men har du opfundet ordet oprørsmusik? Ej, det har jeg. For jeg synes ikke, jeg har hørt det. Altså, jeg har hørt om protestsange, og jeg har hørt om politiske sange. Jeg synes ikke, jeg har hørt om på dansk, man bruger begrebet oprørsmusik. Nej, altså det er måske bare en eller anden form for oversættelse fra Riot Sounds, ikke? Som er sådan et eller andet rave-udtryk fra 90'erne, så vidt jeg ved i hvert fald. Men protestsangen hører ind under det, altså det vi kender for protestsangen, så det er også det, du tænker på, når du siger oprørsmusik. Ja. Ja, men det har i virkeligheden sin oprindelse, kan jeg forstå, helt tilbage i 1300 Grønlandkål. Ja, ja. Altså hvis vi... Nærmere bestemt i 1381. Ja, men og hvad skete der lige præcis i 1381? Jamen der var ballade med bønderne, som havde besluttet at lave optøjer i England. Og der var en præst, der hed John Ball, som var blevet smidt i fængsel, fordi man ikke kunne lide hans kontroversielle holdninger, såsom at landet tilhørte folket og den slags. Så han sad i ærkebiskopens fængsel, intet mindre. Og så kom der bonderevolte. Det var på et tidspunkt, hvor der var stavnsbinding i England, som vi også havde i Danmark. Mm. Altså man var simpelthen liven hos herremændene. Og man var ludfattig, og så der var masser at gøre oprør imod, og den sorte død havde været der, så der var ikke så mange mennesker tilbage i verden, så der var noget, og der var sådan en fornemmelse af, at man betød noget mere, ikke? Men anyway, så de går så oprør, og så befrier de John Ball fra ærkebiskopens fængsel, og så holder han en tale på Blackheath, som dengang vel var en eller anden bakketop uden for London, men i dag ligger inde i London, hvor han så siger de bevingede ord, "When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman?" Som altså skal oversætte sådan, at dengang, at Adam han arbejdede i marken, altså delved, gravede jorden, og Eva hun sad derhjemme og spandt på sin rokke, eller hvad delen det nu hedder, lavede sit husarbejde. Ja. Hvem var det så, der var herre over dem? Altså, hvem var det, der var herre over de første mennesker på jorden? Det var der ikke nogen, der var. Det var hans pointe. Så hans pointe er jo virkelig, at jorden tilhører sig alle sammen. Der er ikke nogen, der kan claime at eje jorden. Og så gik de ud og lavede oprør og ballade, ikke? Ja, men balladen var allerede i gang. Det var benzin på bålet, ikke? Jo, men skal man så ikke synge det for, at det bliver oprørsmusik? Jo, det er en tilsnilse. det er det, man i rapmusikken kalder en skit. Okay. Og der, nok. Det er helt klart en tilsnilse. Men du mener altså, det starter der omkring det her med, ligesom, ja, du kaldte det en skit? En skit, det er inden for rapsprog, ikke? Ja, der er vi et helt andet sted hen. Der er vi oppe i det 20. århundrede, ikke? Men det der med at i hvert fald at sætte det på en eller anden måde, sætte det på versefødder, kunne man næsten... Altså, det lyder præcis, næsten, det er i hvert fald lyrisk. Det er to vers simpelthen, ikke? Ja, det er præcis. Med enderim, ikke? Ja. Span og gentleman. Det rimer. Det rimer. Altså, mande rim du. Men hvornår har du så et eksempel fra 1400-tallet, 1500-tallet? Hvordan er der hvor kommer den røde tråd? Den røde tråd kommer nok i høj grad med den indspillede musik, ikke? Mm-hmm. Og der, hvor jeg sådan for alvor begyndte mit foredrag, og hvor jeg også kan forstå, at I har været omkring i dag, det med Billie Holiday's Strange Fruit. Den er interessant, fordi at før det har oprørsmusik, eller politisk musik, det har været... Det har i virkeligheden været meget sådan lejlighedssang, altså noget, man har skabt til formålet, ikke? Altså, at man skulle holde en demonstration, eller man skulle, der var strække og så videre, ikke? Så skrev man en sang til det, og så stod folk og sang den, ikke? Mm. Strange Fruit bliver skrevet af en jødisk kommunist nogle år før, at Billie Holiday udødeliggør den. Det er en sang, som kunstnerisk fungerer, og som ikke har som sådan et formål i forhold til en bestemt situation, men som kommenterer på en situation selvfølgelig i USA, som er, at man lyncher sorte i sydstaterne. Og der sker det, at lige pludselig, at her har vi en sang, som har politisk springkraft, men samtidig også har en kunstnerisk kvalitet i sig selv. Og den hæver sig ligesom ud over enhver given situation. Det er jeg sikker på, at der også nogle lyttere, der kunne mærke i dag, at det er en sang, der bare virker, ikke? Altså, den går lige ind, ikke? Det er der jo, altså, det gør sådan to enderim, eller et par vers fra 1381, jo ikke? Men det gør det. Men jeg vidste for eksempel ikke, at Strange Fruit var et udtryk for, at der hænger en sort mand i træet, altså, og dingler lynchet. Men det, altså, når man bare får det at vide, har man allerede en indgang til teksten. Ja, men det fremgår forholdsvis tydeligt af teksten, når man først man går alle versene igennem. Ikke? Men der er også en anden fantastisk ting med Strange Fruit, som er, at oprindeligt hed den Bitter Fruit, altså hvor han ligesom tager stilling til, at det er forfærdeligt, at der hænger de her stakkels mennesker i træerne, hvilket vi jo selvfølgelig alle sammen er enige om. Ja. Men da han ændrer det til Strange Fruit, så bliver det en undren, som åbner op for en helt anden modtagelse af sangen. Det er ikke en indoktrinerende sang længere, det er en sang, hvor man ligesom bare møder det, der foregår i sydstaterne med en undren. Og det er også en fantastisk måde at lave politisk musik på, synes jeg. Og det er noget, som P.T. Harvey her for nylig også gjorde på sit seneste album, hvor hun undrede sig over, hvad der var mennesker udsat hinanden for. Ikke? Og der faktisk også hænger døde folk i træerne, lige så blevet sprunget op af mortergranater under 1. verdenskrig. Ikke? Men det er en anden snak. Så der er oprørsmusik og protestsange i dag, det ved vi. Vi kan jo, ja, man kan jo også, du ved, jeg læste jo et eller andet sted, at den der Imagine af John Lennon jo stoppede Vietnamkrigen. Ah, jamen, den tilskrivelse også, ikke? Ja, det er. Forholdsvis bombastiske. Og vil du læse den? Nå, ja. Noget med rock'n'roll-ledelse. Der kom en bog, der hedder rock'n'roll-ledelse, ja, hvor han argumenterer for, hvorfor man skal lede efter rock'n'roll-begreber. Ja, men det kommer vi til i et andet program, for det skal vi også ind og snakke om. Men der var jo de her engelske optøjer sidste år. Og der ved jeg, at vi lige om lidt skal høre en sang af nogen, der hedder 2K Olders. Mm-hmm. Det er én mand. Det er én mand, ja. Ja, men det er det, jeg lærer noget nyt om musik i dag, for jeg hører bare på en Jovi normalt, ikke? Men, okay, ja. Så, men hvad, altså, They Will Not Control Us, det var simpelthen en sang, som ligesom blev brugt under de her optøjer. Nej, det er en sang, der, altså, man kan sige, det der også er sket, det er jo, at på mange måder er oprørsmusik flyttet ud på internettet, ikke? Altså, det, på en måde er vi på vej tilbage til en folklore, synes jeg, altså, hvor man i gamle dage jo også kunne skrive en sang til lejligheden ret hurtigt, ikke? Altså, så gik man ud med sin guitar og sang den, ikke? Så er det her, at man kan kommentere direkte på noget, og så sprede det i en hel nation via YouTube, ikke? Og 2K Olders, han skriver sangen og kommenterer på optøjerne, mens optøjerne stadig pågår. Man kan gå ud og synge den. Det er virkelig nok for kompliceret til, ikke? Altså, ja, ja. Det er jo en lang, vred, rapplende rap, hvor han beder David Cameron om at prøve at sætte sig i de fattige steder osv., hvilket jo er meget relevant. Og så sampler han også, jeg tror det er Muse, rockbandet Muse, som ligesom leverer omkvædet. Og så er vi allerede ude i nogle copyright-overskridelser også jo. Ja, det må man sige. Men jeg synes bare, der var noget på YouTube, hvor den bliver spillet til billeder af... Ja, jamen, så er der så billeder fra optøjerne i videoen også, ikke? Altså, ja. Så vi har både en mand, der kommenterer på situationen, den udkommer den 10. august, som er den sidste dag for de store optøjer i England, ikke? Der uploader han sangen. Og der har han allerede hentet billeder fra forskellige optøjer situationer rundt omkring England, ikke? Så det er en interessant situation, hvor man nu på national basis, i hvert fald over internationalt selvfølgelig, kan kommentere direkte på, hvad der foregår. Hvor før i tiden var man lidt begrænset af, at hvor mange mennesker der var plads til på Rådhuspladsen. Ikke? Klart. Skal vi ikke høre? Jo. Hør den sang. 2K Olas, they will not control us. Would you mind if I got a couple minutes of your time? Why the fuck should you tax my wages when you never done a real day's work in your life? And why the fuck should you know my business? I can't wait till the day that all of you die. And it's funny how you keep your distance but send police to fight a life of crime. What if you was travelling on London Transport the day that the bombs went off? I'm batting your time paying rent to the landlord, earning shit money doing a labouring job. Well, we're living like shit in this country. Well, you got your feet up, living nice and comfy. Well, we know where the problem is. People acknowledge this. Stand up to the politics. Stand up to the politics. Stand up to the politics. Stand up to the politics. Stand up to the politics. Ja, det var 2K Olders, yeah. Og det var med en sang, der hed They Will Not Control Us, og det var jo også lige så meget Muse Ja, det var det faktisk, ja. Det var Muse, der var inde over. Vi har besøg af Ralf Christensen. Det har vi nemlig. Informationsanmelder, som faktisk holder et lille foredrag om oprørsmusik som begreb. Ja. Og det her, det var jo så fra sidste år i England, hvor der blev lavet den her sang i forbindelse med de oprør, der var derovre, de her riots. Ja, og vi startede med Billie Holiday og Strange Fruit, og så kom vi op i 60'erne, i første time, da vi spillede musik til James Brown. Og du fortæller her under musikken, at der er en sjov historie med den sang, han lavede her, der hed Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Ja, altså, på det her tidspunkt, hvor han laver den sang, der er han altså virkelig, virkelig populær. Ikke? Altså, han er langt mere populær end de helt store sorte ledere, Malcolm X og you name it. Ikke? Bortset fra Martin Luther King måske, men han bliver så skudt i marts det år. Og på det tidspunkt, der bliver James Brown så anklaget for at være sådan en onkel Tom, altså sådan en hånddukke for de hvide, ikke? Som ikke kritiserer, men bare spiller med på deres, ikke mindst deres kapitallogiske interesser. Ikke? Og så går han på tv den aften, Martin Luther King blev skudt og sagt, og siger, cool it, ikke? Altså han beder simpelthen masserne, de sorte masser om, ikke at flippe ud, ikke? Og så er der så optøjer i 110 byer, umiddelbart efter, ikke? Og de når to blokke fra Det Hvide Hus i de her der optøjer. Så der går en pros op for ham, i hvert fald så beslutter han sig så, på et eller andet tidspunkt efter det her mor, at lave en politisk sang. Og han fortæller selv i sine memoirer, i sin selvbiografi hedder det jo, at han er på sit hotel, og det ringer på, og så går han ud, og så åbner han døren, og så ligger sådan en lille pakke udenfor, og så åbner han den, og så ligger der en håndgranat nede i, hvor der står James Brown på. Og det mener sig selv er en hilsen fra Black Panther, som at nu laver der altså en politisk sang. Ikke? Interessante tider, ikke? Altså, hvor man simpelthen blev holdt op på, at man som et populært ikon havde et ansvar, ikke? Det fører en frem til i dag, ikke? Altså er der i overhovedet nogen, der fylder det ansvar? Men man kan også spørge, har de overhovedet samme politisk betydning? Nu havde vi jo Vietnamkrigen, vi nævnte det lige før, der blev lavet masser af sange, som også senere ligesom blev sagt, eller hvor man ligesom har sagt, det var godt, de lavede den sang, fordi så fik vi da stoppet den krig. Og man har diskuteret betydning af bestemte sange, John Lennons Imagine blandt andet, i forbindelse med Vietnamkrigen, men har de overhovedet samme politisk betydning i dag? Kan man sige noget om det? Jeg tror måske, de begynder at få det igen, ikke? Men det handler jo om, altså der er jo ikke, jeg tror ikke, der er nogen sang, der starter en revolte, altså, men den kan jo i den grad være benzin på bål, ikke? Altså du er nødt til ligesom at have en eller anden form for utilfredshed, ikke? Mm. Og jeg vil sige, altså uden at være politisk ekspert, eller økonomisk ekspert, så vil jeg sige, at vi befinder os på et tidspunkt i vores historie, hvor økonomiske og politiske uligheder er så store, at man godt kunne forestille sig, at der var nogle politiske musikere, der kunne få den samme relevans igen. Vi har jo haft en lang tørke, ikke? Altså, hvor politisk musik har været enten noget, man ikke har ville lave, i hvert fald i 80'erne og 90'erne, eller i 0'erne, hvor det sådan har været sådan lidt en kritik i Danmark af velfærdssamfundet, og altså sådan, hvad delen skal vi egentlig gøre oprør mod i vores del af verden, ikke? Altså, vi skal jo primært diskutere vores dårlige samvittighed, ikke? Ja. Men altså, i dele af Europa ser det ud til, at det allerede nu giver mening, det arabiske forår, gav det 100% mening for rappere at diskutere og adressere diktatorer, ikke? På YouTube igen. I Grækenland er der rapper, der gør det samme nu. Altså også med Wall Street, ikke? Det er jo det, hele den bevægelse, ikke? Som jo så lige nu, jeg er ikke helt inde i, hvad der foregår, men jeg ved, at de for eksempel spiller This Land Is Your Land, Woody Guthrie's klassiker om, hvordan at jorden tilhører os alle sammen, ligesom John Ball sagde, 600 år før. Præcis. Han var jo også kommunist, Woody Guthrie. Men, så de har måske brug for nogle moderne sange. Ikke? Men kræver det ikke, altså er fejlen ikke tit, at det netop kræver gode sange? Altså det tit bliver, at det bliver meget moraliserende, men det, altså sangen skal simpelthen være god. Jo, det kan man sige. Altså, jeg tror godt, man kan lave en sang, som er dårlig, men som så i teksten siger, det er helt rigtigt. Det skal man ikke undervurdere. Men altså, de sange, der har det med at overleve, det er jo dem, der har et kunstnerisk indhold på en eller anden måde, ikke? Har en eller anden form for udødelighed i sig. Det har This Land Is Your Land i øvrigt også. Ja. Men det er jo også en sang, som i høj grad har en masse abstrakte kvaliteter, og derfor kan blive afsunget under Occupy Wall Street demonstrationer i USA, ikke? Ja, altså jeg ved, at vi både har Pirat 69, altså en sang klar, men før det, altså, det er jo en moderne dansk sang, det kan vi vende tilbage til, men der var jo Røde Mor, som ligesom er kendt som et sådan rigtigt protestband. Mm-hmm. Altså, de har lavet en sang, som du har valgt, at vi skal høre. Mm-hmm. Lille Johnnys Mund, mm-hmm, hedder den jo. Altså, hvad er det egentlig for en sang? Jamen, det er en sang om en fyr, der kommer hjem i en kiste. Altså, det er jo ikke mærkeligt nok, fordi vi sendte jo ikke tropper til Vietnam. Men det handler om en soldat, der kommer død hjem fra Vietnam, ikke? Og altså, det Røde Mor er interessant, fordi de faktisk afsvor sig enhver form for forbindelse til dansk folkemusik. Altså, både i USA havde man jo en stærk forbindelse til folkemusikken, altså med Bob Dylan og Woody Guthrie og så videre. Bob Dylan var inspireret af Woody Guthrie, og så, og så var der We Shall Overcome og alt det der, ikke? Mm-hmm. I Sverige blev den folkemusikken elektrificeret, men i Danmark, der var i hvert fald flere bands, der sådan tog politisk stilling og sagde, at det var for meget forankret i en gammel tid. Jeg har faktisk et lille citat, som de selv har skrevet, altså, hvor de siger, at de vil ikke have at gøre med spillemandstraditionen. De siger, at den gamle danske musik er knyttet til bondesamfundet, og det er for svært at overføre til et moderne industrisamfund. Og så lavede de i stedet sådan en naivistisk form for rockmusik, som de mener appellerede til masserne på en ny måde. Og det gør dem jo interessante, både i forhold til, at de så har jo sådan en æstetisk stilling, og siger, at der er en musik, der er mere politisk rigtig nu, end en anden slags musik. Det er jo ret interessant. Og så laver de jo vilde tekster, og Lille Johnny's Mund er fantastisk. Jamen, lad os da bare prøve at høre den. Fanger flyverne ind, de trætte fugle vender hjem. Lille Johnny's mor står i den kolde vind. Lille Johnny's mor, hun venter på sin dreng. Du kalder Lille Johnny gå, for Johnny er guld. Lille Johnny ligger for din fugl. Lad Johnny gå, for Johnny er guld. Lille Johnny's mund er fuld af blod. Sølv i himlen, sølv i himlens blå, mors lille Johnny er bo. Maskinen lander, den lander så tungt. Maskinen lander tungt på hjemmes jord. Lad Johnny gå, for Johnny er guld. Lille Johnny ligger for din fod. Lad Johnny gå, for Johnny er guld. Lille Johnny's mund er fuld af blod. Jetmotoren stanser, vinden er så kold. Terminalens lyde er stål. For lugerne losser, det kister nu. Mors lille Johnny, Johnny går i mål. Du kalder lille Johnny gå, for Johnny er guld. Lille Johnny ligger for din fod. Lad Johnny gå, for Johnny er guld. Lille Johnny's mund er fuld af blod. De plukker dig for træ, de plukker dig som frugt. Hænger dig i vinden som en fugl. De skyder, mens du løber, lille Johnny, de skyder dig flugt. Lille Johnny, de skyder, mens du løber, løber mod dit skjul. Lad Johnny gå, for Johnny er guld. Lille Johnny ligger for din fod. Lad Johnny gå, for Johnny er guld. Lille Johnny's mund er fuld af blod. Ja, det var Røde Mor med Lille Johnny's mund. Hvad var Lille Johnny's mund fyldt med? Blod. Jeg synes nok. Det var lidt svært lige, der var lidt der. Men det var jo i hvert fald et eksempel på en protestsang. Ja, og en dansk en af slagsen. Ja, det må vi sige. Og vi har besøgt Ralf Christensen, som har forstand på protestsang. Du holder faktisk foredrag, hvis man kan. Man kan måske booke dig. Det kan man godt. Jeg troede, jeg var booket nu. Ja, det er det jo på en måde også. Nej, men jeg fik øje på dig, fordi at jeg ved, at du har holdt et foredrag på Hovedbiblioteket i København om oprørsmusik, og det er sådan set det emne, vi er ved at gennemgå. Ja, og vi er jo faktisk nået til nutid nu. Ja, vi startede i 1384, tror jeg, du sagde. 81. Ja, 81. Og nu er vi måske fremme ved, om der overhovedet findes dansk oprørsmusik eller proteste, danske protestsange i dag. Altså, hvor er vi henne lige med det emne? Ja, mit indtryk er, at vi i virkeligheden er ude af mainstream. Altså, det foregår mere i forskellige miljøer, og vi har forskellige kanaler, som YouTube som vi oplevede i forhold til Ungdomshuset, da det stadig var der, at det var en piratradiostation, der transmitterede det. Der er nogle ret stærke politiske miljøer derude. Det har man jo set i gaderne og stræderne gerne ofte, som skaber en masse sange, som tager stilling til det politiske klima, både i Danmark og uden for Danmark. Der er noget at skrive om. Hvilken musikgenre er det, der beskæftiger sig med moderne protestsange i Danmark? Altså, for et par år siden havde vi jo Sys Bjerre, der skrev en singer-songwriter-sang, ikke, om den dårlige samvittighed i forhold til Afrika, hvilket var lidt særsyn, men som fungerede ret godt på sine præmisser. Men altså, inden for den musik, som tager stilling til de politiske omstændigheder nu, altså sådan på en mere aggressiv facon, der er det hip-hop og dancehall i høj grad, der, hvor det sker. Det er det. Og hvis man spørger dig, hvilken sang du ser som være den bedste danske protestsang nogensinde, hvad vil du så svare? Wow, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes faktisk, Røde Mor var et godt bud. Ja. Men jeg synes faktisk også, jeg er faktisk stadig vildt forelsket i Aldrig Voksen, som er en sang, der hedder Pirat 69, som jeg synes fungerer på alle præmisser, og faktisk måske et lidt dårligt eksempel på, altså på, fordi den er jo sådan ret steds- eller tidsspecifik i forhold til, I kommer, I må ikke komme og tage os, og I får ikke lov at overtage vores piratradiostation og Ungeren. Det er Ungdomshuset, der faldt, vi snakker om. Ja, præcis. Så det, man kan sige, den sang er jo, den virkede jo ikke, kan man sige, og den er meget specifik, men den er fantastisk. Det er sådan et kor af forskellige toaster og rapper og sanger, der går ind og laver forskellige bidder i sangen, og den er catchy og... Det synes jeg faktisk er et virkelig, virkelig godt bud på en moderne protestsang. Og den er lavet før rydningen af Ungdomshuset. Ja, det er den. Men det er sjovt, fordi inden vi skal høre den, vil jeg bare lige spørge, altså er den så, altså ligesom med Røde Mor, som vi kender, og det der med at lave en oprørssang eller en protestsang, der bliver et hit, er det en sang, der nogensinde er blevet spillet sådan i radioen, eller er det kunsten? Ikke særlig meget, nej, overhovedet ikke. Så du peger faktisk på en sang, som en af de bedste protestsange, vi har, måske, altså i hvert fald nyere, men som egentlig er ukendt for masserne. Ja, faktisk. Man kan også nævne Natasha Skimmer Danmark tilbage, selvfølgelig, hvis vi skal nævne en, der er kendt for masserne. Ikke? Ja, ja. Men det er mere det der med, at det er faktisk ikke noget, man dyrker, det er bare for at finde frem til, at der er ikke så mange bands, der ligesom har kastet sig over den her genre. Nej, det er der ikke. Altså, har været i gang i nulleren, ikke? Det har det i høj grad, men det har været, sådan på meget usikre fødder, og det har meget handlet om vores sindelag, mere end det har handlet, altså, det har været meget adresseret sindelag i Danmark, mere end det har adresseret nogle deciderede klare problematikker, medmindre vi bevæger os ud i randområderne, ikke? Og det er meget mere offensiv kapitalismekritik og så videre, ikke? Men giv mig Danmark tilbage med Natasha, er jo et interessant eksempel, for det er jo, selv den kan børn jo, altså selv børn kan synge den, kan man sige. Ja, og selv Dansk Folkeparti kan stjæle sloganet, ikke? Nemlig. Ja, det var... Og hvad var det, den ligesom kunne? Jamen, den, dels så lavede den en super begavet guitar-sampling, og det var en sang, der formulerede en frustration, og måske en frustration, som rigtig mange mennesker havde brug for at få formuleret. Man kan synge med på den, man kan danse, det er jo en af de sange, man kan danse til, en politisk sammen rent faktisk kan danse til, det skal man sgu ikke kæmpe sig af, altså. Man behøver ikke sidde i rundkreds og holde i hænder for at nyde den her sang, men man skal tværtimod stå op, ikke? Ja, så den har den der kunstneriske kvalitet, som gør, at den vil overleve, efter at vi har fået Danmark tilbage. Mm. Hvilket vi på en eller anden måde har fået, rigeligst i hvert fald. Og så kan vi godt lige at spørge om fremtiden, ikke? Fordi Ralf, du skal, Ralf Christensen, du skal gå. Du skal hjem og spise aftensmad eller et eller andet, det ved vi ikke. Men nej, du har truet med at gå. Vil du påstå, at der vil komme, altså med alt det her Wall Street, Occupy Wall Street, og de protester, der er nu, og de kriser, vi ser, den økonomiske krise og kollaps og alt det her, altså vil der komme en ny bølge af protestsange? Ja, det tror jeg bestemt. Altså, man kan se det i det arabiske forår og i Grækenland, at der er det hiphop, man har taget til sig, hvor man simpelthen har været nødt til at finde en ny tradition for at give oprøret en ny stemme. Man kunne simpelthen ikke relatere tilbage til gamle traditioner. Det var også noget, man deciderede at tale om i Arabien. At det var ikke i Arabien, men i Mellemøsten og i Nordafrika. Jeg forstår. At man ikke længere kunne referere tilbage til gamle folktraditioner eller folkemusiktraditioner i arabiske lande, men at man fandt det nødvendigt at bruge en musik, som er blevet de marginaliserede talerør, ikke? Altså Chuck D fra det amerikanske Public Enemy og kaldt hiphoppen for de sorte CNN, ikke? Og under det arabiske forår var det jo så de på alle måder bare de marginaliserede og undertrykte CNN, ikke? Altså man gik ud og sagde det, og det er sådan en meget positiv udlægning af CNN, det er sådan en anden snak, men det var en alternativ nyheds- og diskussionskanal, hiphoppen. Så det er en mulighed, at det er den vej, man skal gå i USA. Jeg tror ikke, det er en god idé at referere for meget tilbage til de gamle sange, fordi man kan sige, hvis man gør det i USA, og hvis man gjorde det i Danmark, så taler vi jo, bruger vi en musik, som grundlæggende også er den musik, som dem, der er en del af problemet, jo dyrkede for 30-40 år siden. Ikke? Altså, det er jo ikke en hemmelighed, at dem, der i 68 gjorde oprør i dag, på en eller anden måde selv sidder på fedtet i vores samfund. Det er der faktisk ikke nogen, der kan blive chokeret over for at vide. Og hvis man så spiller deres sange, jamen, så er man lidt i et uføre, synes jeg, kulturelt set. Ja. Det var interessant, fordi så kan man lave en protestsang over protestsangene. Var vacker som en grinning när de möttes i Madrid för länge sedan. Och han var ung, han var en av många hundra som rest ner för att slåss för friheten. Och på Anita, hon var med dem vid fronten. Och hennes blöd gav de andra kraft och mod. Och om kvällen sjöng hon sånger till gitarren om folket och den framtid som hon var beredd att försvara med sitt ord. Och Anita, han ska alltid komma ihåg dig, för hans inre ska du alltid finnas kvar. Och Anita, fast han aldrig kunde få dig, kan han minnas du stark och fin du var. Ja, det var Hula Balula Band. Det svenske Hula Balula Band. Det lyder ikke svensk, men det var det. Og Dionita lyder måske heller ikke svensk, men det var jo sangen om den revolutionære spanske kvinde, som var dejlig som et daggry. Og da hun blev gammel, det kan man høre til sidst, så sagde hun, at turisterne skulle tage hjem. Alle dem, der tog ned til Spanien. Hun er revolutionær. Hula Balula Band kender man måske. Man kender i hvert fald Bjørn Afzelius. Michael Vive også med. Fordi Bjørn Afzelius gjorde jo danske Anne Linnet 1000 stykker til en landeplage i Sverige med sin fortolkning af den sang. Altså, den hedder så 1000 beater, og den er fra 1990. Og det er meget sjovt, fordi den gæst, vi har nu, har faktisk produceret 1000 beater. Det er dig, Billy Kors. Det er sandt. Ja, det er sådan. Så på den måde får vi linket over til næste emne. Det hænger sammen det hele. Velkommen til, Billy. Tak skal du have. I går der havde jeg to folkemusikere i studiet, en svensk og en dansk, nemlig Nikolaj Busk og Arle Kahr. Og det de gjorde, det var, at de udover at fortælle, at den danske folkemusikscene levede utrolig i bedste velgående, så at sige, så talte vi også om forskellen på, hvordan man ser dansk folkemusik i Danmark og i Sverige. Og det var sådan det. Det var dejligt, det var et godt indslag, og det var spændende at høre. Men det, som jeg engang har hørt dig fortælle om, og som jeg godt kunne tænke os, vi kunne tale lidt om her, fordi du har både arbejdet i Sverige og i Danmark, og selvfølgelig i USA. Også i Norge, ja. Og det er, at du siger, at det er som om, der er lidt en... eller når man også arbejder med populærmusik, med rock, med pop osv., så er der lidt nogle forskellige holdninger til... De musikalske rødder. Ja, det kan man roligt sige. Jeg var chokeret, da jeg kom til Danmark og var sammen med andre musikere i private situationer, når folk plejer at jamme og synge sammen i Amerika, at de sanger aldrig deres egne numre, aldrig deres folkemusik, aldrig noget som helst, det kunne betragtes som en folkeskat. Det var altid Beatle-nummer med forkert tekst. og jeg synes et eller andet sted, at det var trist, fordi det er ligesom, at... at det har fornægtet en del af deres kulturelle identitet. Og det er begyndt at arbejde sammen med Bjørn, jeg øvrigt også at producere Michael B., og arbejder også op i Norge med nogle andre kunstnere sammen, størrelsesorden. At da vi var færdige med at spille koncerter, det var drogspil, der kom frem. Og det tør, vi sad og jammede på deres folkemusik i omklædningsrum og drak alt muligt ting, og havde det rigtig sjovt. Men det var musikken. Mm. Folkemusikken, det var i luften, og det var en kærlighed til det. Og man kan tydeligt høre, både i Sverige og i Norge, at den betoning af deres egen kulturelle artikulationer efter 1960 har rent faktisk en skær af den folkemusiksidentitet. Og det mangler den sjællandske del af den danske musikalsk miljø. Når du siger sjællandske, så mener du, jeg tænker på sådan noget, de gyldne løver i Jylland, er det du mener, der jyderne har den, eller hvad siger du? Jo, jyderne har det i højeste grad. Men hvad med de unge jyske bands, synes du også, de har den? Jo, men lad os tænke på, hvad jeg har haft med at gøre. Jeg har produceret Dalton 2 gange. Det er folkemusik. Det er Allan Olsen, Lars Lilholt, Johnny Madsen. Lars Lilholt, Johnny Madsen, Allan Olsen. Jeg arbejdede på Krabs i starten. Det er på lidt mindre end de andre, men de andre er meget, meget ind i den danske folketraditionen. Men nu siger du det her med fra 1960 og frem. Det, der slår mig, det er, det skal siges, en gang, så da jeg var 19-20 år, eller sådan noget, så sad jeg og arbejdede på et nummer sammen med min bedste ven Frivlin, og så havde vi været så heldige at få dig, Billy, til at komme forbi og give os nogle råd. Og vi, det her nummer, det handlede om musik, og vi snakkede en masse om musik, og du sagde nogle gode sandheder, som du er altid god for at sige nogle sandheder om livet. Og så siger du på et tidspunkt, jamen tjek den danske rock ud, I bliver nødt til at kunne det her. Og da jeg så gik tilbage der, det var sådan det, der fik mig til virkelig at gå på arkeologi i dansk rockhistorie i hvert fald. Når man så går tilbage til 60'erne i Danmark, så finder man Stæbeulven, lidt senere finder man Gasolin, man finder alle de her bands, som lyder som noget fra USA eller fra England. De lyder som, kan man sige, det er beatmusik, uden, hvad så vidt jeg kunne høre, denne her folkemusik. Tror du, det startede der? Altså var det simpelthen, da rocken kom i Danmark, at så spillede man den, som man gjorde i udlandet? Jamen, rocken kom med en kulturel vægt. Ja. Som var svært at modse. Ja. Fordi det var så utrolig attraktiv en livsform. Og det, der skete i Amerika, selvfølgelig skete herover måske 10-12 år efter. Vi havde en folketradition at vokse fra. Ja. Vi baserede vores ting på en folketradition, det var meget højt respekteret, og meget manifesteret i medier og i pladesalgs og i vores kultur. De rammer eksisterede slet ikke. Hvis man tænker på Danmark i 1958, inden Elvis og Little Richard nåede frem hertil, det var tysk musikken, som folk lyttede til, og gamle danske folkemusik, og måske irsk folkemusik. Jeg kan huske, jeg kom til Danmark første gang i 74. Jeg var overrasket over den store kærlighed til britisk folkemusik, der eksisterede vest for Storebælt. Ja. Ja, det, men det, men, men, men ja, det, jeg tænkte... Irske popper alle steder, så, ja. Irske pops, ja, lige præcis. Men det, jeg tænkte på, det var, at da den så kom... For det gjorde den jo også i Sverige, og det gjorde den jo også i Norge, som du siger. Men vi har spillet musik i løbet af i dag, svensk moderne musik, for ligesom at sige, vi mener, at man kan høre på det her, at det er svensk. Man kan altid høre, når det er svensk. Man kan altid høre, når det er svensk. Hvad er det? Hvorfor kan man det? Jamen, ja, hvorfor kan man det? Fordi der skete jo det samme som her. Der kom rockmusikken også med en stor vægt. Hvorfor kan man høre det svensk? Jo, men jeg tror... nu er jeg ikke en antropolog, men... Nej, men du er en klog mand. And if you believe that, we're going to get along just fine. jeg tror altså, det er noget med deres loyalitet og kendskab til deres egen kulturelle musikalske rødder. I Sverige, ja, og i Norge. Det giver en stærkere identitet. Jeg betragter en del af den sjællandske musikmiljø. Nu Askel er Sjælland for Jylland, ja. Og med vilje. Og det er selvfølgelig, man kan ikke bare skære. Er det så også de jyske bands, der flytter til København? Fordi der er mange af dem, du taler om, de bor faktisk stadig i Jylland. Det gør de selvfølgelig, de bor derovre. Så vi taler ikke om når Figurines flytter over, eller når Nephew kommer, eller alle de andre. Vi taler om dem, der bliver derovre i Jylland, eller hvad? Jo, men jeg snakker om dem, som har rødder i den danske tradition, og bor derovre. Ja, helt klart. Og er ikke, det er ligesom, København er en landsby, som har en stor vanvidskompleks. At København er mest attraktiv, når den slapper af, og opfører sig som en landsby, og er charmerende. Når den forsøger at være en mini-New York, det er patetisk. Det sagde sådan, Johnny Madsen også, da han var herinde. Ja, jamen, det hørte jeg godt faktisk, det var ret sjovt. Jamen, det er sikkert derfor, Johnny og mig er gode venner, fordi vi er ret enige om mange ting. Men ja, det der med København, det er så dejligt, det er den landlige fornuft. Og når man forsøger at være super hip i København, for mig, det virker altid en lille smule forkert, fordi jeg kommer fra Manhattan, jeg er født og vokset op på Manhattan. It don't get more hip. Nej. Det kan vi ikke rigtig hamle op med. Så tror du, det er det, der skete der med musikken, at man havde travlt med at være et kosmopol, men man havde ikke rigtig noget at have det i? Det virker på mig, som det kunne være en af årsagen. At det er en form for... Ja, hvad skal vi... Det er ligesom det forrædere. At hvor er loyaliteten overfor og kærlighed til, ikke mindst kærlighed til, den oprindelige kultur? Det er ligesom det, jeg snakker med folk, da jeg først kom herover. Det var overhovedet ikke kom ind på. Nej, det gider vi ikke. Det er ikke musik, vi beskæftiger os med. Det er corny. Det er jodlerbøv. Men jodlerbøv rent faktisk havde sine rødder i orden, og han tog den danske country, eller undskyld, den amerikanske country-tradition, og fordanskede den, ligesom som Mogensen gjorde. Ja. Og min Mogensens musik er ren og skær plagiat. Mm. Og jeg kan sige, hvad eneste sang er stjålet fra. Men sagen er, at han fordanskede på den måde, han kom med sin egen sjæl og sine egen kulturelle indvendinger. Og så pludselig var det dansk. Men hvad er så? Kan man sige noget om, hvad den danske klang så er? Hvis jeg skal tænke eller nævne nogle band, som er danske, mine ører, så min første tanke er Rustic Højsfeldt. Selvom de begge to er vilde med amerikansk musik. Mm. De har en dansk klang. Jeg synes, at Sneakers havde en dansk klang. Ja, Shubidua har en dansk klang. Så er vi på din hjemmebane, René. Hvad med Kim Larsen? Kim Larsen har en meget dansk klang, som også var Helmut i mine ører. Men de ting, det for mig, det er dansk. Og... Men hvad er det som... Fordi det som jeg tænker... Når jeg tænker over det her, så tænker jeg, det er jo lidt... Det er ikke noget, man går ind lige og reparerer på, fordi vi snakker også om nogle unge mennesker nu, blandt andet mig selv, hvis jeg kalder mig, jeg må godt kalde mig ung stadig, hvad hedder det, som er vokset op, uden at have lyttet til de her ting, da vi var små. Det vil sige, det er svært nu at så lige tage et slags download i hjernen. Ny software. Ja. Det er ikke plads på harddisken. Der er måske ikke plads på harddisken. Jeg håber stadig, der er plads. Bestemt ikke, det er. Når jeg tænker på, hvad det er nu i omløb. Ja. For jeg hører hver dag, og nogle gange jeg på Facebook med Tim Christensen, når vi snakker lidt om nogle ting, vi begge to fandt en eller anden sang forleden dag, som vi begge to var vilde med. En fyr fra Australien, som har lavet en fantastisk, som Someone I Used to Know, og som er en fantastisk sang. Og det kører så hurtigt. Tingene bliver genopfundet så hurtigt. Du kommer med en kunstner, du får en Avril Lavigne, for eksempel, som lyder som en ting, og så pludselig er der fem, der lyder nøjagtigt, som hun gør. Præcis. Hvis jeg går ind og lytter til de top 10 danske kvinder, som laver musik i det, de lyder utrolig ens. Mm. De lyder endnu mere ens end Beatles og Dave Clark Five og Herman's Hermits lyd dengang. Er det ikke fordi, at de gerne vil have en international lyd så? Altså det der med, at så slår man også lettere igennem, når vi er et lille sprogområde, så vi skal selvfølgelig, hvis man skulle kunne leve at være musiker, prøve at nå ud til Europa. Nu skal jeg selvfølgelig ikke gøre mig klog på andre menneskers begrundelse. Men jeg kan sige, at for det første, at det bliver brugt mange maskiner, som får ting til at lyde ens. Det er en form for musikalske Photoshop, at mange mennesker bruger i dag. Makeover. Ja, og det giver en generalisering af nogle ting. Det giver en rytmisk generalisering, det giver en tonal generalisering. Utrolig mange af de instrumenter, vi anvender i studiesituationer, som ikke er akustiske instrumenter, har prefab lyd. Og det vil sige, at det eneste, der adskiller sig, det er sangeren og teksten. Ja. Og det stiller en afsindig krav til originalitet for en sanger og en tekstforfatter. Men tror du, det betyder så med de her generationer, der ikke har kunne lytte på en Bjørn Afzelius for eksempel, som ikke har kunne lytte på en, hvad kan man sige, også på folkemusikken, har været til de her festivaler, der er i Sverige for eksempel, hvor det er en del af kulturlivet, ikke som her, hvor... Eller har gået i musikskole, det er også det, de gør i Sverige, ikke? Gået i musikskole, hvor det er en del af konservatoriet osv. Når vi er de generationer, som ikke har haft den oplevelse, tror du så, altså er det så... Er det så too late? Fordi nu er folkemusikken for eksempel på vej op igen. Meget på vej op rigtig igen. Rigtig meget. Hvad er det, vi skal tilbage og lytte til, for at de næste generationer måske... Jo, det kan det godt være, at i virkeligheden, vi skal ikke tilbage. Det kan godt være, at vi har kommet så langt med den hurtige udvikling af forskellige kulturelle udtryk, at vi skal bare blive ved med at finde på. At det er meget nemt for folk i min alder at sige, de gamle ting, man skal kende dem. De gamle dage var rigtig fedt. Og hold kæft, man, den gang jeg spillede sammen med Jimi Hendrix i 1966 i New York, det var de gode gamle dage. Jimmy played out of tune, you know. I mean, sagen var... Det gjorde du. Du spillede med ham dengang. Ja, det har det sgu ikke bare. Billy kommer med en reference. Sådan for real. Nå, men jeg kommer med en reference, det er ægte. Ja, det er ikke. Nå, men sagen er, at det er meget nemt for folk i min generation at ligne os tilbage og sige, det var bedre. Men ved du hvad, jeg har hørt nogle ting hver dag, jeg hører nogle ting, som jeg er simpelthen så forbavset over, hvor fantastisk talent det er derude. Og jeg tror altså, vi kan... Det er jo også det, for den danske scene har det på den måde bedre, end den nogensinde har haft det. Jamen, før, jeg synes, de vand der... Jeg skal ikke gøre reklame for dig, men jeg synes, at William Blake var fantastisk. Men jeg synes, det var en af de fedeste ting, jeg har spillet sammen med i mange år. Og det er andre år... Du sagde lige, du spillede med Jimi Hendrix før, ikke? Nu stopper vi lige en halv... Men det er også kun genier i jeres banjo, har du sagt. Det er de to ting. Det er det højpunkt af mit liv. Det var Norden med jer og Arndin med Jimmy. Sådan. Så nu rødmer vi. Nu behøver jeg ikke mere journalistisk ved den her, det her interview. Nej, men jeg forstår, hvad du mener. Der er masser af talent. Der sker en masse derude, og der er vi nemlig også enige. Den danske scene er lige nu dybt interessant. Det er også derfor, jeg synes, det her faktisk er lidt en sag. Det er ikke bare en journalistisk historie. Det er lidt en sag, synes jeg, fordi jeg synes, det er spændende at have prøvet og lidt at få nogle af de her ting tilbage. Eller få det ind, ikke nemlig ikke tilbage, som du siger, men få det ind, fordi den danske lyd, det kan jo ikke være rigtigt, at når vi har, hvis vi nævner 5 succesfulde danske bands for det meste, så lyder de som 5 forskellige udlandske genre. Til gengæld, det var også dengang, husk hvor lille Danmark er, ja. Det var en gang i Amerika, det var regionale lyd. Mm. Eagles, West Coast. James Brown, det var Augustus, Georgia. Mm. The Young Rascals, det var Long Island. Loving Spoonful, Greenwich Village. Allman Brothers, det var Atlanta. Det var altid noget, det hedder en regional identitet. Men prøv at fortælle om det, som du havde med ind, som handler om den måde, man tog folkemusikken alvorligt på derovre. Fordi, det er svært, eller hvad? Nej, i USA. USA fordi, netop det der, som for at det ikke skal betyde, at vi alle sammen lige pludselig skal have violin med på vores rocknummer, for det er ikke der, den ligger. Nej, det er en traditionsforståelse, ikke? Det er netop det er kendskab til traditionen. I 1952, det var en fyr i New York, det hedder Harry Smith, og han var en Google, han var en search engine, han lavede simpelthen opsummeringer af alt de fedeste folkemusik fra 1926 til 1929-30, deromkring, lige op til depressionen. Og det vil sige, at det var 6 LP'er, han lavede sammen, og det gik ind på alt muligt sted, og alle folk, det er Dylan, og Pete Seeger, og Woody Guthrie, og Joan Baez, og Judy Collins, the Weavers, Burl Ives, the New Christian Minstrels, the Kingston Trio, Peter, Paul and Mary, the Limelighters, Phil Oakes, alle sammen kendte de her sang. Og det var et arkiv nærmest, ikke? Og ud, det var en bibel. Ja. Og det vil sige, at det byggede deres musikalske identitet op omkring de fantastiske kulturelle skat, der var inden de 6 LP'er. Og jeg kan sige, Bob, han kunne alle sammen. Hver eneste sang. Det er utroligt. Jeg vil bare gerne til Sverige også, fordi du har jo spillet med Bjørn Afzelius, så det var jo noget med, var det ikke noget med, der var sådan lidt krabsegilde, og hvad ved jeg bagefter, altså hvor man ligesom også sad og spillede folkmusik, altså vi også har den tradition. Ja, det var lige præcis den krabsefest, at jeg fik den største sådan, oprydning af mine opfattelser, hvordan det var derovre, at vi var oppe hos Bjørn i Göteborg, og vi har spillet en fed koncert, og så havde vi kræftos, og alt muligt forskellige alkohol, som skulle være med. Vi supper ikke, vel? Ja. Og så kommer bangeren med sin drogspil, og Olli havde et eller andet keyboard, og det var akustiske guitar, og de spillede folkemusik indtil hele natten. Det var, jeg tror, den 20. juni eller sådan noget. Det var helt vildt, og vi var stinkende fuld og havde det rigtig, rigtig sjovt. Men jeg lærte en masse god sang, og forsøgte at synge svensk, som er nemmere end dansk, jeg ved. Og det er også smukkere sprog, når man synger det måske. Men det, man kan sige, det er, det er jo ikke fordi, at de ting, vi har spillet i dag, for eksempel hvis vi spiller Kent, eller hvis vi spiller Robin, eller Bjørn Afzelius for den skyld, det er ikke fordi, man nødvendigvis kan høre folkemusikken en til en. Det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler om, at det har givet en svensk klang, eller en svensk det er en klang. Tone. Det er netop det. Som selv når de laver noget, der er rock, eller der er pop, eller der er hvad som helst, så fornemmer man det. Jeg tror faktisk, hvis man tager tilbage til ABBA, det lyder svensk. Mega svensk. Det, man kan ikke komme uden om det, det gør det altså. Det lyder svensk. Og Thomas DeLiver, han lyder... Okay, han synger også godt nok på svensk, men den musik, han laver, som man kunne sammenligne med David Bowie på mange måder, fordi det var samtidig, at Bowie var rigtig op i det. Men det har en svensk klang. Det er ligesom en let gennemsigtig blå farve. Ja, det er det lige præcis. Altså det er, ja, hvis man skulle uddybe det svensk. Ja, der er noget melankoli. Skulle vi bare have sagt, når vi i stedet for alt det der snak vi havde i dag, når vi præsenterede nogen, skulle vi bare have sagt lige præcis det. Det er næsten frostblåt. Frostblåt. Ja, noget frostblåt. Ja. Har I nogensinde set en gletsjer? Ja. Okay, det er den blå farve. Ja. Det, når jeg hører svensk musik, det er det jeg hører i mit hoved. Men når du så hører den dansk musik, som har danskheden i sig. Og nu tænker jeg på Shubidua, så får jeg sådan nogle orange, rødbrun, altså nuancer ind i hovedet. Men hvilke Et sommerhus for 74. Ja, åh nej. Men trækasse. Ja, hvis man skulle prøve at sætte ord på det, der er den danske lyd, fordi vi havde for eksempel, som sagt, Nikolaj og Arlene i går, de spillede en Sønderhoning fra Sønderho fra Skagen, nej, fra Fanø, undskyld, og hvor den danske folkemusik har en helt anden melankoli over sig, end den der lidt hurtigere dansemusik også. Hvis du skulle pege på en dansk lyd, eller prøve at beskrive den, hvordan lyder den for dig som amerikaner? Det er svært for mig, fordi det er to danske lyd, i min opfattelse i hvert fald. Og det ene, det er den danske højskolesangbog-lyd, og jeg salmer i kirke. Mm-hmm. Og det er noget, som er for langt væk for mig kulturelt, til at jeg kan lide det. Er det rigtigt? Ja. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg siger ikke noget negativt, men den rammer mig bare ikke. Det andet, det er, at den vestjyske eller midtjyske Lars Lilholt, som er en fantastisk musiker og en virkelig betydningsfuld kunstner. Ja, Danmarks svar på Bruce Springsteen. Det vil jeg også sige. Det er også den eneste rigtige countryorkester i Danmark, men det er dansk country. Det er ikke cowboy hats og boots, som prøver at lave et eller andet efterligninger. Ja, netop på Texas. Ja. Det er en kulturel ærlighed i hans musik. Ja. Både tekstmæssigt og musikalsk. Og han dyrker den danske folkemusik, ja. Og man kan høre det, og den klang er der, og den form for melankoli, som er lidt tykkere. Ja, det er fandens svenske. Lidt tykkere? Ja. At den er tættere på jorden, måske? Det har jordfarver, ja. Hvor den svenske har gletsjefarver. Ja. Det er mere isblå, ligesom det der, man kan købe på tankstationen, hvis man har ondt i halsen. Ja, den svenske, den har de mørke, eller den har skovene i sig et eller andet. Den danske, der er måske noget muld. Det er mere bog. Bog, ja. Danske folkemusik har mere bog i det. Svamp. Nej, der er undskyld, for swamp hedder det. Hvad hedder det så? Sump. Sump, ikke? Ja, jeg har en underlig oplevelse, som jeg gerne vil delagtiggøre. Jeg var engang til fødselsdag hos en guitarist, der hedder Søren Jacobsen. Ham der er guitaristen for Backseat. Ja. Og der var jo både Ivan Pedersen og Poul Krafs og mange musikere. Og så havde vi lejrbål bagefter ude af haven, der var på Samsø. Guds fri natur, lejrbål, og så er der selvfølgelig guitar. Og der var ingen, der ville spille. Altså, nej. Der var ikke... Gitaren gik rundt, det endte med, at jeg sad... Altså, jeg sang lige for en halv time siden, ikke? Jo. Jeg måtte sidde og spille... Når din mor giver dig lov, tager du så med? Altså, med Kim Larsen, ikke? Altså, fordi der var sådan en generthed omkring... Hvad skal vi... Er det ikke sådan lidt pinligt at sidde og spille? Og hvorfor, hvad er det med danske musikere, der ikke bare tager den og synger et eller andet? Altså, har du tænkt over det? Eller, jo, selvfølgelig har jeg det, at jeg også har oplevet det tit. Det er to sider til den. Den første side, det er, at vi som amerikanere er væsentligt mere aggressive i alt. Mm. For det andet, amerikanere siger hver eneste øjeblik i livet som en mulighed for underholdning. Og det gør andre kulturelle identiteter ikke på den samme måde. Nej. Det er derfor, vi har ting som McDonald's og sådan noget, og Disneyland og så. Alt skal underholdes. Det er noget med penge, og det er noget med at tiltrække opmærksomhed og sælge varen. Men det er baseret i vores tro på underholdning. Mm. Som en form for kommunikation. Det andet er, at jeg kan huske, det er både i New York i 70'erne, jeg var sammen med mange britiske musikere, fordi jeg spillede sammen med Ian Hunter og Mick Ronson og nogle andre på det tidspunkt, og det jeg spillede med Meatloaf og nogle andre. Og det var ligesom, det var ikke så meget til jam, som amerikaner var. Nej. De britiske musikere, de spillede på scenen. Med kostymer og hår sat op og alt muligt andet. Det vi var sammen, vi... tog fat i en akustisk guitar og sang Crosby, Stills & Nash-sang med alle tre stemmer. Mm. Og vi kunne dem alle sammen. Men danskerne, er det fordi, vi ikke har nogen sang at synge så, eller hvad? Jeg forstår det. Jeg har bare tænkt over det. At der ligesom, det går altid. Jeg tror, at hvis I var sammen med ægte folkemusikere, at det ville være en kulturel skat, at det tår af. Mm. Men hvis man er sammen med en flok musikere, som hellere vil være amerikaner eller englænder, det er præcis. End dansker. Ja. Hvis det er et eller andet flovhed, overfor at være dansk. Og det har jeg oplevet, da jeg først kom til Danmark. Jeg kan huske, folk sagde, we're a very little country. Mm. I don't care. You're a beautiful country. Mm. Det, der har betydning for mig, det er en dejlig sted. Det er en fornuftig land. Det er humanistisk land. Skønt land. Man skal ikke tænke på det som lille, man skal tænke på det som speciel og prisværdig. Men jeg fik det simpelthen hver dag. Og vi er et meget lille land. Og alt er så lille. Og det er ligesom, at... som du siger, folk vil ikke være bekendt med at tage den guitar, at det måske hører lidt sammen. Ja, det er selvfølgelig en gæt fra min side. Ja. Jamen, jeg tror, du har meget ret. Og det er jeg har jo selv børn nu, og jeg prøver, fordi jeg tænker, jamen det er jo ikke noget, jeg kan se, hvor svært det er for mig som voksen at vælge det. Jeg bliver nødt til at indføre det nu. Jeg sætter mig ned ved klaveret. Jeg bliver simpelthen nødt til at komme over mine egne grænser, og så simpelthen få det ind. Fordi jeg tænker, sikke dog en gave der. Nu har jeg været rundt med de der folkemusikere. Når man går ind på en pop, så pludselig hiver de alle sammen instrumenterne frem og begynder at spille. Og det er jeg tør ikke engang at klappe i takt. Altså, du ved, eller forstår du hvad, det gør jeg så nu. Men det er noget nyt for mig. Det er jeg ikke vant til. Vi spiller på scenen, som du siger. Vi går op på scenen og spiller, og så snakker vi og drikker øl bagefter. Ja. Og det er, så jeg tror, der ligger... Musik i Danmark er en erhverv. Ja. Og hvis man tager til Irland, så er det noget andet. Du kan ikke komme ind i en pub, uden at den står nogen og spiller. Jeg forestiller mig, at tollerne i lufthavnen synger dig ind. Altså. Musikken er en del af vores liv. Ja. Det er ikke bare en erhverv. Det er ikke noget, vi hægter på. Mm. Det er noget, som en integreret, vigtigt, betydningsfuld aspekt af vores eksistens. Ja. Og Billy, man kan sige, det nu vi fået talt lidt om det her. Jeg synes, det er skægt, folkemusikerne fortalte i går, at i 70'erne, da de tog fat i den, eller den unge generation af folkemusikere tog fat i den gamle folkemusik dengang, der var de faktisk blevet gamle, dem de fik dem overleveret fra, for der havde været et hul, der havde været en hel generation, eller to, der ikke havde beskæftiget sig med den her musik. Jeg tænker, det er sjovt nok lige præcis de år, hvor rockmusikken startede. Der er en masse danskere, der har tænkt, nej, vi spiller Beatles, eller vi spiller noget andet. Ja. Så måske er vi kommet lidt nærmere denne her gåde i løbet af de her to dage, for jeg synes, det er lidt af en gåde. Men forhåbentlig kan man også få noget af det tilbage. I hvert fald sige tusind tak, fordi du kom ind og selv tak. Fortalte om det her.